یک شاخ گل، برنامه شماره 393. این برنامه با همکاری محمودی خانساری و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ شور، اشعار از جلال همایی، گوینده روشنک. مگذار تاز دست غمت ناله سر کنم، سوز درون قرین دعای سحر کنم. تا کی به جستجوی تو ای گوهر مراد، خود را به موج خیز بلا غوطه ور کنم. آیا بود که با تو چنانم که آرزوست صبحی به شام آرم و شامی سحر کنم؟ در بزم قرب ره ندهندم، در بزم قرب ره ندهندم، مگر چو شمع سر تا قدم بسوزم و از خود سفر کنم. گویی که عمر از چه تبه می کنی به عشق، گویی که عمر از چه تبه می کنی به عشق. عمری دگر نما که کار دگر کنم. ابیاتی را که شنیدید از جلال الدین همایی، متخلص به سنا، استاد ارجمند دانشگاه است که به سال 1278 خورشیدی در اصفهان متولد گشته. از 5 سالگی در خدمت والدین گرامی خیش به تحصیل پرداخت. آنگاه به مدرسه قدسیه اصفهان وارد شد و پس از طی دوره دبیرستان بالغ بر 20 سال از عمر خیش را در خدمت ائمه اساتید آن روزگارها به تکمیل معلومات خیش اهتمام ورزید. در فقه و اصول و فلسفه و ریاضی و حکمت و دیگر علوم معقول و منقول تبحر کامل یافت. همکنون به اشاعه دانش سرگرم هستند. تألیفات ایشان از 40 مبحث افزون است که نیمی از آنها به چاپ رسیده است. ابیات زیر هم از آن دانشمند گران ارج است. زیور دست جهان بودم مرا نشناختم، گوهری را رایگان بر خاک راه انداختم. جز در دل من عشق تو ای یار نگنجد، این گنج به ویرانه اغیار نگنجد. دل حقه مهر است به هر کس نتوان داد، در هر صدفی لؤلؤ شهوار نگنجد. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. مگذار تا دست غمت ناله سر کنه، سوز درون قرین دای سهر کنه. تاکه به جستجوی توی گوهر مراد جان خود را به موج خیز بلاد قوت بر کنند در بزم قایب ره ندهندم مگر چشم سر تا قدم بسوزم از خود سفر کنم تبه می کنی به عشق عمر دگر که کار دگر کنم امید منم کنم بایی تو این بود شاخ گل شماره 393.